Lui narra un uragano, la cosa, lei con un gruppo di interne, noi Telegram, da Telegram, non ha fatto Telegram, ha fatto del sistema di Telegram, ma lui è come si dice, lui è un prigionierato adevărat, pur și simplu e o încercare a forțelor. Și Grecovatul interesa spune la și tu dacă te superi și constați că te-am păcălit, hați să-i mănânci mâna. Și lucrul ăsta se și întâmplă, adică Dei de fapt îl leagă pe lup cu o legătură care nu poate fi ruptă și care nu va fi ruptă decât la sfârșit, în momentul acelei bătălii care pune capăt generației de Dei, iar lupul îi sfâșie brațul zeului, care rămâne după aceea Chung, este o deformitate rituală și care are sens în contextul mitologiei. Deci îi sfâșie brațul și Tyr rămâne cu acest braț amputat, semn însă al funcției sale de garant al jurămintelor. Deci avem, pe de-o parte, cuplul format din Odin și Tyr, pe de altă parte, funcțiunea reprezentată de Thor, zeul războinic, zeul tunetelor și al fulgerelor, al naturii manifestate sub aspectul acesta al forței și violenței, și divinitățile care au de-a face cu sfera, mă rog, fertilității, agriculturii, bogăției și așa mai departe. Exact schema corespunzătoare a celor patru zei romani. Revenim la judecata lui Paris. Cine participă, deci, la judecata lui Paris? Păi, a zis Afrodita. Hera și Atena. Și cum le organizăm? Ce-i promite lui Paris Hera? Dominația asupra întregii Asii. Deci îi promite să-l facă suveranul absolut al întregii Asii. Ce-i promite Atena? Probabil ceva legat de război. Îi promite să-l facă, mă rog, cel mai reputat, cel mai glorios, războinic, neînfrânt în bătălii și așa mai departe. Ce-i promite Afrodita? Pe cea mai frumoasă pământeancă. Pe cea mai frumoasă femeie care se întâmplă să fie Elena, fiica lui Zeus și a reginei din Sparta, pe nume. Ecuba. Oh, no, vedeți capul de pe Leda, născută din Elena și fratele său nemuritor Pollux. Un ou de lebădă. Zeus a sedus-o pe mama lor Leda sub chipul unei lebede, de fapt al unui lebădoi, presupune, drept pentru care Leda a născut patru copii, dintre care doi erau muritori și erau copiii soțului său pământean Tindar, Tyndareus, și doi erau nemuritori, practic, și erau copiii lui Zeus. Cei doi fii al lui Zeus erau Elena și Pollux, iar cei doi copii muritori erau Castor și Clitemnestra. Și, mă rog, Castor și Pollux, după cum bine știți, sunt cunoscuți, sau cred că bine știți, sunt cunoscuți în mitologie sub denumirea de Dioscuri, Dioscuroi, fiii lui Zeus. Ok, deci, revenind, că o să mai avem ocazia să discutăm despre asta. Cele trei zeițe îi promit lui Paris suveranitate, superioritate războinică și respectiv excelența aceasta maritală, da? Căsătoria cu cea mai frumoasă femeie a Greciei. Pe baza acestor scheme comparabile, regii Romei, zeii veci, neamurile, diversele neamuri ale oseților. Mitologia oseților presupune conflictele permanente dintre trei familii, să zicem, care locuiesc undeva pe un deal și care tot așa, cei de sus sunt însărcinați cu tot ceea ce înseamnă balanța justiției, dreptate, împărțirea sentințelor și așa mai departe. Cei de la mijloc sunt cei războinici însărcinați cu tot ce înseamnă forță, violență și cei de la poale sunt cei bogați, care au numeroase turme, în fine, se ocupă cu agricultura și așa mai departe. Deci, pe baza comparației dintre diversele scheme, Dumézil emite această idee că indo-europenii își văd universul structurat pe aceste trei planuri, care, câtă vreme sunt în concordie, câtă vreme colaborează, asigură coerența universului și implicit bunăstarea universală, iar dacă intervin conflicte între aceste sfere, aceste conflicte practic duc la diviziunea întregului univers și la criză. Dacă vreți, și nu numai dacă vreți voi, că așa a vrut Dumézil în primul rând, putem compara cu cele trei caste din India. Da? Castele, categoriile sociale indiene. În primul rând, cum se numesc cei care nu fac parte din nicio castă? Care sunt renegații, sunt excluși, perdanții istoriei. Păi zicem și noi, folosim acest cuvânt. Este un adevărat curu. Când este exclus din societate, este un ce al, în alte societăți, dacă nu e acceptat? Paria. Paria, sigur. Aceasta este cea de-a patra castă. Casta neacceptaților. Dar celelalte trei caste sunt așa. Casta brahmanilor, care se ocupă în primul și în primul rând de interacțiunea cu divinul. Casta cavalerilor și casta, mă rog, meșteșugarilor, agricultorilor. Cavalerii se numesc kshatriya și a treia castă se numește aria, mi se pare, da. Aici trebuie să verificăm că nu vreau să spun o prostie. În orice caz, schema aceasta este, da? Indo-europenii deci își vedeau universul compus din trei planuri. Un plan care cuprinde tot ceea ce ține de noțiunile de autoritate, suveranitate, justiție, manipulare magică a universului, încarnat în Odin, în Votan, în Romulus, în temeiatorul Romei, în Numa Pompilius, cel care fondează temple și care pune bazele cultului, încarnat în Hera, de exemplu, zeița, regina zeilor, da? Soția regelui zeilor și așa mai departe. Un al doilea plan care cuprinde tot ceea ce ține de valorile războinice, vezi Thor în mitologia scandinavă, vezi Turus Hostilius, vezi Atena, sub aspectul său de divinitate a războiului și așa mai departe. Și în fine, un al treilea plan care cuprinde tot ceea ce ține de ideea de fertilitate, bogăție, rodnicie, multiplicare, supraviețuire și, mă rog, noțiunile conexe. A avut vreun sens ceea ce am încercat să vă spun? Bine, cel mai bine este să vă duceți să-l citiți direct pe Dumézil, nu să mă ascultați pe mine la una, două. Dar ați înțeles ideea? N-ați înțeles ideea. Trist. Bun. Reformulăm. Comparând diversele forme de, cum să zic eu, topire a miturilor în culturile atestate istoric. mituri care supraviețuiesc sub formă de legende quasi-istorice, ca la Roma, dar sunt quasi-istorice. Nu avem absolut niciun document care să ne spună că Romulus chiar a existat, sau Numa Pompilius, sau Tullus Hostilius, sau Arcus Marcius, sau următorii regi, sau așa. Deci, suntem aproape siguri că este vorba pur și simplu de mitologie. Comparând structural miturile fondatoare ale popoarelor indo-europene, Dumézil ajunge la concluzia că ei își vedeau universul structurat pe aceste trei trepte, trei trepte distincte, în general încarnate în figuri distincte sau clanuri distincte, categorii distincte de eroi, care fie conlucrează și atunci universul merge spre bine, fie sunt dezbinate și atunci universul merge spre rău. În general, conflictul principal este între divinitatea de funcțiune a doua și divinitatea de funcțiune a treia. Vezi, de exemplu, războiul troian. Ce partizanate au zeițele în războiul troian? Păi, Atena și Hera sunt de partea grecilor și Afrodita este de partea troienilor. Este exact conflictul dintre funcțiunea a doua și funcțiunea a treia, dintre o populație cu caracter predominant războinic, care sunt grecii, și o populație apreciată și reputată pentru bogăția sa, cum este populația troiană, este exact genul de conflict care este semnul unui univers aflat în dezbinare. Este un cataclism universal, da? Universul este în disarmonie. Și genul acesta de conflicte este de urmărit, cum spuneam și cum spune de fapt Dumézil, cam în toate culturile indo-europene. Deci indo-europenii așa își vedeau universul ideal, alcătuit din conlucrarea acestor trei planuri. Planul autorității, al suveranității, al justiției, planul forței militare și al valorii și al curajului, și planul acesta al fertilității, al bogăției, al rodniciei, al capacității de generare. E cam hegelian așa, Dumézil. Păi, știu și eu dacă el e hegelian sau Hegel a fost dumézilian, nu știu ce să zic. De ce spui asta? Păi, aceeași dialectică până la urmă, ca la Hegel. Adică? Teza, antiteză, sinteză și se încheie în ciclu până. Da, bun. Adică tripartiția asta e o grilă pe care, cu care putem citi în general orice spațiu. Da, mă rog. Acum eu nu știu să-ți vorbesc despre alte spații, sincer să fiu. Mai mult prea general. Respectiv despre Extremul Orient sau altceva. Eu atâta încerc să vă transmit această teorie care, mă rog, e destul de necontestată la ora actuală. Bun, poate că este nuanțată și evident că nu trebuie să căutăm o tripartiție în toate. Nu trebuie să căutăm să inventăm o trifurcație de genul ăsta acolo unde nu există. Dar este sesizabilă totuși în multe mituri din această sferă indo-europeană. De exemplu, Dumézil mai cercetează și o face foarte convingător figuri divine grecești, dar care, mă rog, sunt cumva proto-grecești, adică sunt clar moșteniri indo-europene, precum Apollo sau Hecate, așa cum apare aceasta din urmă la Hesiod, care sunt divinități, cum să zic eu, de prim rang, prin faptul că participă la toate cele trei paliere, participă la toate cele trei funcțiuni. De exemplu, Apollo, în imnul homeric către Apollo, are atribuții care țin de toate cele trei paliere, respectiv, el este un zeu al medicinei și al, mă rog, dat fiind că e vorba de medicină, este în egală măsură vorba de medicină umană și animală și vegetală, deci este un zeu legat de sfera aceasta a fertilității și a culturilor și a sănătății umane, inclusiv reproductive. De asemenea, Apollo este asociat sferei războiului prin faptul simbolic că arcul lui, mă rog, zgomotul arcului este evocatorul luptelor și, mă rog, bătăliei și violenței. Și este în egală măsură un zeu al profeției, al divinației, al interacțiunii acesteia dintre om și zeu și garantul suveranității umane. Deci, imnul homeric îl asociază pe Apollo tuturor acestor trei paliere, care sunt văzute, repet, ca un temei al universului. Da? Deci un zeu precum este Apollo, care participă la toate aceste trei sfere de interes uman, este practic un zeu universal, este un stâlp al universului uman, este cel care întemeiază universul uman. La fel Hecate, singura la Hesiod, singura dintre din vechea generație de zei, care este respectată de olimpieni și care este cumva, să zicem așa, adoptată de olimpieni. Și ea, la Hesiod, este asociată tuturor celor trei funcțiuni. Deci se vede din diverse mărturii ale culturii grecești această idee că universul în armonie presupune cooperarea acestor trei laturi și că disarmonia și disjuncția între aceste trei laturi nu poate să aibă decât consecințe dezastruoase. Acum m-am făcut un pic mai clar? Mă bucur. Bun. Așa. Totuși, să ne întoarcem la tema noastră de discuție. Deci am făcut toate aceste excursuri, bine, tot am fi discutat despre asta mai devreme sau mai târziu, poate e mai bine că discutăm mai devreme, dar în orice caz să revenim și să încercăm să găsim firul călăuzitor. Voiam să discut și am început de la asta, cu toate că între timp am ajuns extrem de departe, despre diversele moduri de organizare socială pe care le întâlnim în Grecia de la începutul istoriei lor și până la sfârșit, până la Alexandru și mai departe, până la perioada romană. Și am spus că lumea miceniană, așa cum o putem observa, în primul rând pe baza epopeilor, este organizată mai degrabă în comunități din acestea, locale, conduse fiecare de un nobil, de un semizeu în general, și care sunt, funcționează în baza unui soi de confederație. Deci dacă extrapolăm tabloul pe care îl găsim în Iliada, dacă îl extindem la peisajul lumii grecești în secolele care se presupun a fi secolele în care e compusă Iliada, 10-9-8 înainte de Hristos, descoperim această imagine a unor comunități, fiecare aflată sub dominația unui principe care este cea mai bună traducere pentru Basileus, nu atât rege, cât principe sau, dacă vreți, senior sau stăpânitor local, principii aceștia la rândul lor fiind subordonați unei autorități centrale, dar care este mai mult sau mai puțin convențională. Nu este un adevărat monarh. Nu putem să spunem că grecii din Iliada alcătuiesc cu adevărat o națiune. Ei alcătuiesc mai degrabă o confederație de state cu interese comune, dar nu putem vorbi de o națiune unitară, de o populație care toată împărtășește aceleași valori. Și mai este un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegeți de la bun început bine, pentru că el are efecte asupra modului în care citim nu doar epopeile, ci și tragediile și lirica chiar. Solidaritatea grecilor funcționează mai degrabă pe orizontală decât pe verticală. Evident că n-aveți cum să înțelegeți această formulare până nu vă explic, dar rețineți-o ca atare plastic formulată și de îndată voi încerca să vă explic. Constatăm din Iliada, în primul și în primul rând din Iliada, pentru că acesta este documentul pe care ne vizuim cel mai mult, sigur, folosesc cu foarte multă prudență termenul de document, pentru investigarea primelor secole ale culturii grecești. Constatăm deci din Iliada că dialogul între eroi se stabilește mult mai bine între eroi care au același statut social decât între diversele clase sociale, chiar dacă respectivii aparțin aceleiași și pun între mari rânduri de ghilimele națiuni. Ahile se simte mai în largul lui cu Odiseu, Agamemnon, Menelau, Diomede, decât cu Mirmidonii lui. Da? Principalele relații pe care le ilustrează epopeea sunt între eroi care au același statut social, chiar dacă au descendențe din cele mai diverse. Mai ușor se înțeleg grecii, războinicii greci, cu fiii lui Priam, cu nobilii troieni, decât războinicul grec de prim rang, cum este Ahile sau Odiseu, cu războinicul grec de rând, ăla care de fapt și de drept n-avea nici măcar averea necesară ca să-și cumpere o armură și care lupta gol și de fapt dădea cu pietre. Asta e lupta despre care vorbim, da? Să nu uităm că suntem în secolele 11-10 înainte de Hristos. Vă dați seama că nu se luptau cu de-astea bazuci și arme teleghidate și așa mai departe. Luptau de jos o piatră și foc, săbii, ok, dar trebuia de bronz. Dar nu aveau toți săbii, să ne înțelegem. Ține cont că la întrecerile dintre cele mai reputate concursuri se dădeau premii ce? Un tripod de bronz, un trepied de bronz. Vă dați seama că dacă premiu e ca și cum, m-aș duce eu acum la ce? La concurs la Coca-Cola și aș câștiga ce? Un ursuleț de pluș. Mai rău de atât. Da, ceva de genul. Păi așa se întâmplă. Mă rog, dar la momentul respectiv, deci e vorba de o societate în care simpla posesie a metalelor reprezenta o distinție. Deci să ai o sabie era ceva deja ieșit din comun. Gândiți-vă că Achille cere de la mama lui ce? O armură, da? Un set de arme. Pentru că ale lui, ce se întâmplase cu armele lui? Erau la cine? Hai că știți. Trebuie să știi. Hai, unde erau armele lui Achille? Primele armele lui Achille. Vai de mine, vă puneți să citiți că vă dau lucrare peste două săptămâni dacă mă supărați. Și vă țin cont de ea și la examen. Vă dau să citiți Iliada în mintenaș. Păi, Achille refuză să intre în luptă, știm asta, da? Mânia lui Achille refuză să mai intre în luptă din pricina jignirilor pe care i-a adus Agamemnon. Dar, la un moment dat, grecii sunt într-o poziție super proastă, tocmai pentru că mama lui Achille, Tetis, vine și roagă pe Zeus să dea avantaj troienilor ca să demonstreze că grecii fără Achille nu înseamnă nimic, da? Și troienii tot câștigă și tot câștigă și tot câștigă până în momentul în care ajung cu lupta chiar până la corăbiile grecești și amenință să ardă corăbiile grecești, ceea ce ar însemna că grecii nu se mai pot întoarce acasă până la urmă. Deci ajung în inima lor, acolo, în prejmuirea care marchează, mă rog, hotarele taberei grecești. Și atunci, vărul, prietenul și, după unele surse, iubitul lui Achille, pe nume Patrocle, îi cere eroului să-i permită să intre în luptă în locul lui, cu armele lui, astfel încât troienii să aibă impresia că Achille a reintrat în luptă și grecilor să le crească moralul. Ceea ce se și întâmplă, Patrocle reușește să-l omoare pe Sarpedon, mă rog, fiul lui Zeus, dar este ucis la rândul lui de Hector și primul set de arme și de armură al lui Achille ajunge în posesia lui Hector, pentru că războinicul ucis este spoliat, da? Este de cealaltă spolia în română. A de spolia. Ia. Da, exact așa. Este golit, este prădat de tot ce are, cadavrul este este lipsit de toate armele, armura și așa mai departe. Și deci primul set de arme al lui Achille ajunge în posesia lui Hector, după care Achille solicită mamei sale un nou set de arme pe care le făurește nimeni altcineva decât Hephaistos. Hephaistos, sigur că da, zeul meșteșugar. Bun, deci pornisem de la asta și mă întorc la asta. Comuniunea adevărata comuniune a eroilor omenici este cu cei de rangul lor. Adevăratul dialog pe care ei îl poartă este cu cei asemenea lor, nu cu subordonații. Există un episod care este grăitor pentru acest lucru în Iliada. Există un antierou acolo, pe care Shakespeare l-a adus în prim plan, cum se numește piesa lui Shakespeare inspirată din Războiul Troian, care e o piesă antieroică, o antilume, o lume a non-valorilor. Aole. Păi ce știm? Dacă greș nu știm, Shakespeare nu știm, ce știm? Hai! E o anti-Romeo și Julieta, dacă vreți. Vă invit să o citiți. A fost o mâncare celebră la noi, dar bine de mult și eu eram mic. Mi-au povestit ai mei. Troilus și Cressida. Troilus and Cressida. da? Vă invit să o citiți, e o piesă foarte frumoasă și foarte șarjată, care, între altele, e una dintre cele mai erudite piese shakespeariene. Zic că este o piesă anti-eroilor și o anti-Romeo și Julieta, pentru că în centrul ei este acest cuplu, Troilus, erou troian, Cresida grecoaică, dar de fapt și de drept este o piesă despre înșelătoria în dragoste și despre perfidie. Troilus e un erou de tipul lui Romeo din Romeo și Julieta. În schimb, Cresida este un exemplu de fățărnicie, superficialitate, etc. Bun. Și acolo Shakespeare aduce în prim plan pe acest anti-erou al Iliadei, care este un război de rând, în plus și pocit, cocoșat și laș și, mă rog, înzestrat cu toate non-calitățile, pe care, care se numește cum? Îl vedem în Iliada, este cel care contestă pe Bazilei, contestă, mă rog, regimul lui Agamemnon și hotărârile lui Agamemnon și este pe punctul de a determina pe greci să pună coada pe spinare și să plece în Grecia. Este acolo, e un moment foarte simpatic. Pentru că, da, grecii până la urmă erau oameni de viață și știau să aprecieze omul sub diversele sale reacții, nu îl idealizau neapărat. Agamemnon vine cu minunata stratagemă de a le spune grecilor că gata, plecăm acasă, că asta e, nu mai putem să mai cucerim Troia, încercând de fapt să-i testeze, da? Asta fiind o modalitate prin care dorea să tocmai să ridice moralul și să creeze așa o reacție că nu plecăm nicăieri, rămânem aici cât o fi. Și bineînțeles că reacția pe care o dobândește este exact cea nedorită. Adică toți grecii zic, a, plecăm, gata, hai, fugi! Toată lumea spre corăbii și în momentul ăla intervine Atena, care se duce la Odiseu, Hera îi spune, băi, Atena, mă rog, la această oră târzie, admite că putea să-i spună și așa, îi spune, hai, du-te, oprește-i cu ăștia, că e nasol ce se întâmplă. Și Atena se duce la Odiseu, care restabilește situația și reușește să-i convine. Ei bine, personajul, cum spuneam, antieroic și care încarnează tot ceea ce înseamnă non-eroismul, este acest Tersites, da? Tersites. Și episoadele care l-au în centru pe Tersites ne arată exact ceea ce spuneam, și anume, comunicarea primordială a eroului comenic este pe orizontală cu cei asemenea lui. Nu întâlnim în Iliada un adevărat sentiment al apartenenței la o anumită națiune. Nici măcar grecii între ei nu sunt uniți prin faptul că sunt greci. Nu se opun troienilor prin imaginea aceasta, pe de-o parte oamenii din Grecia, pe de-o parte oamenii din Troia. Dialogul între greci și troieni este foarte ușor la acest nivel. Se creează într-un mod foarte natural între doi războinici, cum sunt Hector și eroii greci, sau Aeneas și eroii greci, sau chiar și Paris și cei din tabăra greacă. Dialogul este foarte facil între nobili, între războinici, între cei care împărtășesc aceleași valori. Este mult mai facil decât dialogul pe verticală, decât adevărata comunicare între principe, între bazileu și subordonații lui. Nu avem exemple în Iliada, nu vedem grecul Bazileul interacționând cu subordonații. Ahile este unic. Îl vedem interacționând cu Patrocle, de exemplu, dar nu vedem, nu avem nicio scenă din care să putem să presupunem că pentru Ahile mirmidonii erau mai speciali decât grecii din Ftia sau din Atena sau din Sparta sau din Micene. Grecii de rând sunt greci de rând, sunt o mulțime anonimă. Eroii comunică în primul rând între ei. Și această stare de lucruri din epopee va avea foarte mare importanță în momentul când universul epic se problematizează în tragedie. Pentru că tragedia vine, cum să zic eu, se naște ca un fel de, n-aș zice anti-epopee, dar ca un fel de alternativă la epopee. Epopeea descrie, și o să discutăm mai pe larg despre asta, fără îndoială, un anumit set de valori, o anumită atitudine, o anumită mentalitate. Tragedia vine și pe baza mentalității arhaice, care este ilustrată în primul rând în epopee, problematizează și edifică o cu totul altă viziune asupra omului și universului. Și acest fapt că se comunică mai întâi de toate pe orizontală între aristocrați, între nobili, decât pe vertical, între oameni aparținând aceleiași zone, are o importanță foarte mare în tragedie, care trebuie să, tragedia vreau să spun, care trebuie să dea seama de apariția identităților naționale, de apariția comunităților identificate prin apartenența la același sânge și aceleași rădăcini. Ați înțeles cât de cât ce vreau să spun? Bine. O să și ilustrăm. Mă gândesc că e momentul să intrăm în textul Homeric chiar prin text. Și atunci, până săptămâna viitoare, am să m-am și gândit la niște pasaje de prin cântul 21, cred că sunt, cu Ahile care omoară, că totdeauna e plăcut să citim cum le sar dinții și le reviesc mațele și așa mai departe. Și o să vedem de ce Homer ne descrie că le sar dinții și că le ies mațele și aici este, nu e gratuită deloc treaba. Deci o să mă mai gândesc, dar în principiu am să vă trimit niște fragmente. Ori cu traducere, ori vă las pe voi să, da, o să vă dau limitele precise, ori o să vă las pe voi să identificați în traducerile românești și, mă rog, o să discutăm pe text. Bine, deci pentru luni avem treabă, pentru miercuri avem treabă, pentru joi vom avea treabă, da? Nu uitați să vă faceți temele și nu uitați să lucrați. Că de acum încolo va trebui să tot începeți să lucrați acasă. Ce avem pentru miercuri? Păi la tine v-am dat exercițiile respective și o să vă mai pun și cu declinarea treia. Mi-ați spus deja pe grup? V-am pus doar cele cu care mi-am îndeletnicit luni. Și luni eu? Câteva exerciții, dar o să vă mai pun. Și o să vă pun și bibliografia pentru Homer. N-am uitat. Acum vă spun și zic că nu sunt foarte încântat de ideea de a pune pe cei bucăți pe care până la urmă unelor le-am cam șutit, că nu le-am cumpărat. Dar, în fine, câtă vreme rămâne între noi, păi... Păi, la dreapta v-am dat fatul aceea, o termină, și o să vă mai dau, o să mai avem. Tot din sapul? Ok. Tot din Safo, Safo? Scuze, târziu. Nu cunosc pe Safo. Da. Cel mult pe Safo. Nu Safo. Da, ce mă referam. Și oricum Safo nu are fabule, nu e Sop. Tot din Sop? Da. Ați avut curiozitatea să citiți fabula de ieri? Ați înțeles ceva? Păi, i-am găsit traducerea, ca să întreb. Păi și ce ai înțeles? Zici și mie. Că crocodilul are o piele foarte frumoasă și foarte scurtă. Bun. Dă-mi și mie de loc. Da. Ia aștept de spus, tabla, deci. La revedere! La revedere! Uite, ăsta-i textul pe care l-am pregătit pentru... A, stai că mi-a dat... Asta e pentru luni sau pentru miercuri? Care? A, pentru miercuri, nu? Se vede și care? La 200 acolo, pulbea și crocotit. Și pentru miercuri ăsta, nu? Și mai sunt pentru două fraze. A, 24. La pagina 24. Care văd la crocotit. Eu sunt copii și eu știu, dar nu. Da, nu mai vreau poste, deci sunt prostii pe bani, așa. Nu știu dacă mai vine fata asta. Fata asta cu cărțile, nu știu dacă mai vine. Nu mai vine? Păi nu știu, acum 3 ore a zis că vine, dar... Păi ce facem? Că nu trebuie la domnul Franco să vină? Că pentru când trebuie traducere la domnul Franco? Până luni. Până luni? Da. Păi și n-are mâine, nu? Le-a adus? Oana? Da, nu, nu, nu, n-a venit adăzit, dar trebuie să vină. Aaa, da, da, de fapt e altceva ce dar trebuie cu Oana. Le-a dat o carte, da. Nu ce mi-ți zis. Păi aia trebuie să vină cu Oana. Fiecare este... Și nu l-am mai adus. N-am mai adus cărțile, dar se răscă la s-a învăluit. Păi nu, acum mi-a scris mie că le aduce, dar văd că n-a mai venit. Dar i-a dat frangele aia, deci nu are cum să nu aduc. Nu-i știi? Nu există n-are cum în România. Orice e posibil. Mersi la fel. Mersi pentru alea. Cum e tu? Pentru cu ce veneai? Că n-ai legătură directă. Păi stroleu merge, face 100 de ani. Ce, nu mergi în ecoțeles? Ba da, nu, ea stă lângă mine, stă vecine. Păi ce nu mergi tu pentru? Păi tocmai asta, am fost să mă știu. Plus că îngheți în stație problema asta. Nu, aș fi vin și acum era și te îngheți. Nu mai zic că două bilete te costă și dublu. Nu, am fost să spui. Aaa. Ei, eu. Și cu poezia. Se, uite aici. Se. Nu, la mine. Da, acolo, cu stânga. Sunt scurte, sunt 2-3. La idee.